chce ludziom wmówić, że potrzebne są im drogie wakacje, nowy samochód czy jeszcze jeden kredyt. Przedstawiciele miasta bezradnie rozkładają ręce. Naczelnik Wydziału Estetyki w stolicy Wojciech Wagner mówi, że dziś właściciele nośników mogą grać urzędnikom na nosie. Tylko i wyłącznie możemy liczyć na parlament. Projekt przepisów napisany przez Kancelarię Prezydenta od roku jest w Sejmie. Minister Olgierd Dziekoński zachwala nowe przepisy. Za nielegalną reklamę będzie grozić m.in. kara w wysokości 5 000 zł. Można praktycznie będzie codziennie nakładać taką grzywnę, jeżeli ktoś nie wykona polecenia służb porządkowych. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Mentalność. Na razie dla firm wieszających wielkoformatowe szmaty liczy się tylko kasa. Zdaniem prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz powinna się też liczyć dbałość o tak zwane dobro wspólne, a także o własną renomę. Szanujący się przedsiębiorcy, mam taką nadzieję, że jednak nie będą takich reklam ustawiać. Urzędnicy mają nadzieję, że prace nad ustawą zakończą się jeszcze w tym roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Z badań przeprowadzonych pół roku temu w Warszawie wynikało, że 63% pytanych jest za zakazem wieszania reklam na budynkach. Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości został wybrany na jednego z 14 wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Jego kandydaturę wystawiła frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Są także 3 stanowiska szefów Komisji Europarlamentu dla rządzącej w Polsce koalicji. Jak poinformowali przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej, pracami Komisji Przemysłu, Badań i Energii pokieruje najpierw Jerzy Buzek, a za 2,5 roku Janusz Lewandowski. Na czele Komisji Rolnictwa stanie Czesław Siekierski z PSL-u, a Komisji Spraw Konstytucyjnych Danuta Hibner. Puste postoje taksi w Madrycie i Barcelonie. W największych miastach Hiszpanii zastrajkowali taksówkarze. Protestują przeciwko aplikacjom na smartfony, które umożliwiają prywatnym kierowcom przewóz pasażerów. Kierowcy dorabiają, korzystający z takich usług oszczędzają, ale zawodowi taksówkarze nie mają zajęcia. Według związkowców po Barcelonie nie jeździ dzisiaj ani jedna taksówka. Ostatni strajk przeciwko aplikacjom odbył się na początku czerwca. Po jego zakończeniu taksówkarze dali lokalnej administracji 3 tygodnie na wprowadzenie zakazu używania aplikacji umożliwiających transport prywatnymi samochodami. Ich zdaniem aplikacje te łamią przepisy. Żądamy jedynie przestrzegania obowiązującego prawa. Zarabiający na aplikacjach nie płacą od utargu podatków ani nie wykupują, tak jak my, drogich licencji, argumentował jeden z taksówkarzy. Aby wymusić wypełnienie żądań, taksówkarze wybrali na protest pierwszy dzień wakacji. Ostrzegają, że są skłonni zawiesić pracę na czas nieokreślony. Twierdzą, że jeśli aplikacje nie zostaną zawieszone, to kierowcom taksówek grozi bezrobocie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I ta korespondencja kończy serwis Trójki o 19. Jak zwykle kolejny zapraszamy. W nocy temperatura od 8 stopni na północnym wschodzie do 11 na południowym zachodzie. Nad ranem na południu i na wschodzie miejscami mgły. Jutro jeszcze lepiej niż dziś. Deszczowe chmury pojawią się dopiero po południu. Będzie padać, będzie grzmieć, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce, świeże powietrze. Na wybrzeżu do tego chwilami silny i porywisty wiatr. Temperatura bardzo dobra, od 18 stopni na północy, w cieniu oczywiście, do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kalosze są. Płaszcz. Ponton. Okej, chyba wszystko zapakowane, a zatem... Jedziemy na festiwal Open Air 2014. Przed nami 4 dni wypełnione koncertami, przedstawieniami teatralnymi i spotkaniami z pisarzami. Dużo czasu na dobrą zabawę. I na pracę. Program alternatywny. Już dziś z Gdyni. Jesteśmy przy infoboksie. A z nami karnety ostatniej szansy. Oczywiście. Od środy nadajemy z terenu festiwalu. Program alternatywny, festprogram i radiowy dom kultury. Do tego relacje i transmisje. Misję koncertów na naszej antenie. Do usłyszenia z Gdyni. Do zobaczenia na Openerze. Katarzyna Borowiecka, Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Smartfon Dual SIM. Dwurdzeniowy procesor Android za 199. LED TV Philips 32 cale. 100 Hz za 850. Samsung Smart TV 40 cali za 1990. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Numoton! 21 listopada 1783 roku bracia Mongolfie odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej.

To była Ania Rusowicz. 13 minut po 18. Przypomnę, dziś o 19.05 audycja alternatywna prosto z Gdyni. W studio w Infoboxie. Tam będzie Agnieszka Szydłowska. Tu trójka, 16 minut po 18, 16 minuta meczu Argentyna-Szwajcaria, 0-0. Reportaż w trójce. Burza nad Zalewem Szczecińskim. Rybacy, właściciele bazy turystycznej, windsurfingowcy i żeglarze protestują przeciwko projektom zakazu prowadzenia ich działalności na akwenach objętych planem ochrony Natura 2000. Najgorsze jest to, że o konsultacjach społecznych projektu dowiedziało się niewiele osób i to w ostatniej chwili. Oto reportaż Hanny i Adama Bogoro-Jazakrzewskich. Nie chcemy takiej natury. My zajmujemy ten. Z kim jesteś? Uwaga! Ci, co pływali, idą na prawo, ci, co będą pływać na moje lewo. My to zajmujemy. Cześć, przepraszam. Ja chciałem zagitować siebie, można? Mają wprowadzić rozporządzenie ministra środowiska, które ma ochraniać tereny Natury 2000. Mogą w wyniku tego rozporządzenia zakazać pływania na windsurfingu i kitesurfingu tutaj w Czarnocinie. I ja reprezentuję stowarzyszenie Windsurfing Flying School. I po prostu zbieramy podpisy, żeby zaprotestować. Ja bym tu prosił nazwisko. My o tym nie widzieliśmy, że na tym projekcie, że takie są restrykcje, tak? Odnośnie sportów wodnych, bo widzę, że po całym świecie pierwszy raz słyszę, że był zakaz gdziekolwiek na windsurfingu. Jeżeli dojdzie do zakazu, no to będziemy albo łamać ten zakaz, albo będziemy walczyć z twórcami tego. Szczecin to jest takie jedno z niewielu miejsc w Polsce. Szymon Dominiak Górski. Gdzie można bawić się w tak zwany blue lifestyle. To takie coś, co być może niektórzy kojarzą. Często jakieś filmy z Hawajów jest pokazane, jak facet przechodzi, zdejmuje garniturek, ubiera piankę i idzie surfować. I właśnie to można robić w Szczecinie, bo bliskość wody i te fajne warunki wiatrowe powodują to, że tutaj no bardzo często jest okazję pływania na windsurfingu. No, fenomenem jest to, że mamy tak dobre, porównywalne warunki do Helu, a nie ma tutaj absolutnie żadnej infrastruktury. Poza tym ośrodkiem Frajda w Czarnocinie, gdzie jest hangar, gdzie można przyjechać popływać, ale też coś zjeść po pływaniu, kupić może coś do picia, to w zasadzie wszędzie mamy po prostu las, plażę i wodę. To, że te tereny są puste, to jest świetnie, bo można je zagospodarować właśnie taką infrastrukturą. Tutaj te wszystkie wioski, te koło Czarnocina, no tutaj no jest kolosalne bezrobocie. Widać ruiny dawnych gospodarstw papagajorowskich i wydaje mi się, że dla tych ludzi tu mieszkających wejście w ten rynek, no to jest świetna okazja czerpać korzyści z tego, że tutaj są takie warunki. Chyba, że z zalewu szczecińskiego zrobią rezerwat. Ja przepraszam, że śmieję, bo to jest tragiczne, ale no, z drugiej strony jest też tak absurdalne, że po prostu aż się nie chce wierzyć. Wydaje mi się, że jeżeli są badania, które dowodzą, że ptakom to ewidentnie szkodzi, to, że my sobie pływamy w tej deserce, tak? Ale przecież ten zalew szczeciński jest kolosalny, to jest potężny akwen. I no jestem przekonany, że przy odrobinie dobrej woli da się znaleźć miejsce, gdzie surferzy mogliby sobie pływać, a ptaki mogłyby gniazdować bez żadnej kolizji. Ośrodek Frajda w Czarnocinie. No, wszystkie dzieci mieszkają tutaj w budynku. Mamy około 100 miejsc noclegowych. Ogromnego, no wszystko na końcu świata. To jest właśnie urok, mi się wydaje, tego miejsca, że to jest na końcu świata. Jest daleko od ruchu, tłoków ulicznych, korków. Do plaży mamy zaledwie 200 metrów. Ela! Emilka, pokażę trochę, dobra? Co? Nie pani jest Ela? Mam przed sobą dokument, załącznik numer 2, załącznik numer 3 do propozycji projektu, który Urząd Morski nam tutaj szykuje. Magdalena Jędrzejczyk, właścicielka ośrodka. Załączniki te do mnie dotarły dopiero teraz, w zasadzie pod koniec już konsultacji. No i co, mamy załącznik, w którym jest napisane, że będzie wprowadzony zakaz pływania na desce, na kitesurfingu, że jest to zagrożeniem dla populacji lęgowych Zalewu Szczecińskiego. Czyli to wszystko, na czym pracowaliśmy od lat, nad inwestycjami, nad rozwojem gospodarczym i turystycznym, po prostu będzie zabite. No właśnie, to jest najmilsze, że ja się dowiaduję, że ten projekt jest prowadzony już od roku, a dowiaduję się pokątnie od koleżanki, która prowadzi działalność gospodarczą, że coś takiego się dzieje. Powiedz mi, Leszek, od ilu lat my tak aktywizujemy turystycznie ten cały teren? 12, 15? Z małej wsi osieroconej po obaleniu tego systemu, rozwaleniu PGR-ów, gdzie ci ludzie nie widzieli najmniejszych szans, czuli się wsią zapomnianą. Myśmy ich jak gdyby zmobilizowali, żeby powstało nasze stowarzyszenie. Lech Zajda, przedsiębiorca i komandor stowarzyszenia. To jest stowarzyszenie Kopicki Sportowy Klub Wodny Szuwarek, które skupia lokalną społeczność i własnymi siłami zbudowaliśmy tu na brzegu marinę dla małych łodzi wędkarskich, motorówek, żaglówek, jachtów. Wdrożenie tego rozporządzenia doprowadza naszą marinę do marginesu, bo postawimy kajaki, łódki, koniec. Marina umrze po prostu. Pan ma łzy w oczach. No wie pan, jak się o coś walczy 5-7 lat, żeby to powstało, przekonuje się ludzi, to trudno jest w pewnym momencie dojść do wniosku, że urzędnicy zdecydowali, że no to my zrobimy sobie tutaj Naturę 2000, dzikie pola, fajnie, a co mamy robić? Pierwsi wystąpili z takim protestem i z zapytaniem rybacy, ponieważ oni dostali jak najszybciej informację, żeby zamknął im tereny rybackie, łowiska. Dzień dobry. Panowie, to port rybacki, a ja szukam rybaków. A i chyba pan nie znajdzie. Dlaczego? No bo oni teraz mają jakiś tam sezon martwy, 2 miesiące. I nic nie robią? Znaczy, no robią tu konserwację tam sprzętu, takie rzeczy, ale musi pan iść do kierownika, on udzieli konkretnie panu wywiadu. Port w Stepnicy. Z rybactwa żyje tu 100 rodzin. To jest Zalew Szczeciński, część Polska i mamy na tej mapce zaznaczone nie dwa obszary. Kolor niebieski to jest wyłączenia z możliwości wystawiania siatek od 1 października do 30 kwietnia, a kolorem czerwonym są określone obszary, gdzie zakaz wystawiania netu ma być od 1 sierpnia do 30 kwietnia. Dzisiaj mówimy, ponieważ jesteśmy w Stepnicy, mówimy o Zalewie Szczecińskim. To samo jest na Zatoce Pomorskiej. Te obszary zamknięte są, niektóre 8, a niektóre nawet na 9 miesięcy w roku całkowicie dla połowów. Gdyby wprowadzono ten projekt. i nie będziemy mieli gdzie po prostu poławiać. Nas obowiązują oprócz tych stref zamkniętych, które zostaną wprowadzone, jeszcze inne obostrzenia, takie jak odległość od toru wodnego, odległość od rzaków. My nie będziemy mieli gdzie stawiać siatki. Będziemy tylko mogli łapać tutaj o tak. kawałek i tutaj kawałek. A to jest kawałek. Dosłownie... To znaczy niemalże na środku akwenu. Ale nie tylko, bo... Na środku też nie, bo tu jest tor wodny. Naprawdę zakaz goni zakaz, a do tego jeszcze, jak nałożymy na to te obszary Natury 2000, nie żyjemy. Urząd Miasta i Gminy Stepnica. Ja jestem bardzo zszokowana tym, co jest w tym dokumencie, ponieważ my od 15 lat, panie burmistrzu, mocno pracujemy nad aktywizacją turystyczną tego terenu, żeby z tych naszych walorów naturalnych żyć. Więc to jest no, jakby śmierć dla całego zalewu gospodarcza. Tu wymienione są pływania na desce z żaglem przy gminach Nowe Warpno, częściowo Stepnicy, wszędzie częściowo. Między Zdroje i Świnoujście od strony zalewu. Ale to są te miejsca, gdzie ludzie pływają już teraz na deskach. To jest praktycznie no, śmierć dla wielu podmiotów gospodarczych. Burmistrz Andrzej Wyganowski. To jest śmierć dla strategii gminy Stepnica, dla tych wybudowanych czterech przystani żeglarskich przy udziale środków unijnych znacznych. No to jest przerażające. Nie wiedzieli panowie, co was czeka? Nie. Dlatego cały czas panu tłumaczymy, że w momencie tworzenia obszaru Natura 2000 nie było żadnych konsultacji. Utworzono je siłą, że tak powiem, urzędniczej, nazwijmy to samowoli. Nie konsultowali nie tylko z rybakami, ale z gminami, z samorządami. Zero uzgodnień. Dosłownie zostało to przeniesione, jak to się mówi, po teczce. Urząd Morski w Szczecinie. Bo obszary utworzono w 2004 roku, a mamy 2014 i dopiero dochodzi do finału. Wcześniej zwyczajnie pieniędzy na to nie było. Robimy te plany najwcześniej jak się dało, z uwagi na posiadane środki. To jest około 1,5 miliona złotych niestety i dopiero 2 lata temu udało się te środki uzyskać. Dyrektor Andrzej Borowiec. Trzeba zwrócić uwagę na to, że na przykład Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wydając pozwolenia środowiskowe na różnego rodzaju inwestycje na Zalewie Szczecińskim, brała już zawsze pod uwagę to, że te obszary istnieją, więc nie było wprawdzie przepisu, który konkretnie by jakieś tam zakazy czy nakazy wprowadzał, ale sam fakt istnienia obszarów już był w decyzjach od bardzo dawna. Co zaproponowała firma prywatna, która wygrała przetarg ogłoszony przez Urząd Morski? Jakiego typu ograniczenia i zakazy? Firma zrobiła monitoring i zrobiła projekty planów ochrony, z tym, że na razie to nie są jeszcze projekty Urzędu Morskiego, to są projekty autorskie tej firmy. Zaproponowali różne rzeczy w różnych miejscach. No w pewnych miejscach zaproponowali na przykład na Zatoce Pomorskiej wyznaczenie obszarów zamkniętych dla rybołówstwa. W innych miejscach na wodach przybrzeżnych Zalewu Szczecińskiego zaproponowali wprowadzenie pasów wzdłuż brzegu, gdzie rzeczywiście nie wolno by było uprawiać niektórych sportów wodnych, bo w tradycyjnym żeglarstwie tam nie ma nic. Jest o kitesurfingu, windsurfingu i o sportach motorowodnych. Zaproponowali też zakazy na przykład używania pewnego rodzaju narzędzi połowowych typu sieci skrzelowe. Ale to jest na razie propozycja firmy, która robiła te projekty. To jest firma prośrodowiskowa. Oni nie patrzą na razie, na tym etapie, na interesy motorowodniaków. Oni nie patrzą na tym etapie na interesy żeglarzy. Oni patrzą na interes ochrony ptactwa i to jest tak zrobione. No ja już widzę na przykład w tej chwili taką bardzo mocną kolizję, bo proponują między innymi panowie przyrodnicy do zamknięcia akwen w rejonie Czarnocina. No, z punktu widzenia ochrony ptaków, rzeczywiście tam tych ptaków jest dużo i patrząc na to okiem ornitologa, no, tak trzeba było zrobić. Z drugiej strony to jest akwen, na którym ta aktywność, szczególnie właśnie windsurfingowców, jest największa. Tutaj trzeba będzie jednak no, z całą pewnością zdecydować się na dopuszczenie tego ruchu łodzi czy desek. Tak? Ale to każdy obszar, każdy teren trzeba no, odrębnie przeanalizować, zobaczyć, porównać, sprawdzić, czy gdzieś coś komuś przeszkadza, czy nie przeszkadza. I to jest przed nami jeszcze. Na razie my mamy projekty czysto prośrodowiskowe. Ile kosztował ten projekt? Około 1,5 miliona. Wyrzucone 1,5 miliona w błoto? Tyle poprawek trzeba wprowadzić i budzi takie kontrowersje? No nie, żeby zrobić to dobrze, tak, a chcemy to zrobić dobrze, to trzeba przeprowadzić mnóstwo analiz. Trzeba zrobić przede wszystkim porządną inwentaryzację przyrodniczą. Te ptaki naprawdę warte są ochrony. My w tej chwili jeszcze zbieramy wnioski do konsultacji, jeszcze zbieramy informacje. Chcemy pozbierać je no tak mniej więcej do końca czerwca. W lipcu chcemy mieć już w oparciu o te konsultacje zrobioną pierwszą skorygowaną przymiarkę do projektu. Oczywiście zostałem powiadomiony w 2012 roku przez pismem okólnym, przez dyrektora Urzędu Morskiego, że przystępuje się do opracowania planu. Natomiast tak jak inne podmioty otrzymywały zaproszenia na konsultacje, tak samorządy położone wokół Zalewu Szczecińskiego nie otrzymywały takich zaproszeń. Jest tablica ogłoszeń w urzędzie, to wszystko jest publiczne. Rozesłaliśmy powiadomienia o konsultacjach do bardzo wielu różnych instytucji, do różnych jednostek. No oczywiste jest, że nie wysłaliśmy do wszystkich. Te różne jednostki to przykładowo, do których państwo rozesłali te informacje? Ja nie pamiętam dokładnie listy. Na pewno gminy dostały, na pewno starostwa dostały, wszystkie samorządy, stowarzyszenia przeróżne dostały. Tylko te informacje, na przykład, mówię o praktyce, nie trafiły do właścicieli bazy turystycznej i oni byli zaskoczeni. To no, czyja to jest wina? To nie jest niczyja wina. Tak są konsultacje społeczne w polskim prawie zorganizowane, że no, organ, który konsultacje społeczne prowadzi, nie ma obowiązku trafić do każdego człowieka, który jest tymi konsultacjami zainteresowany, bo ten organ tych ludzi po prostu zwyczajnie nie zna. Bo prawo państwo nakazywało informacje w jakim stopniu? Gdzie ją umieścić? Strona internetowa i ogłoszenia stosowne. Ja nic nie słyszałem o konsultacjach. Ciekawe z kim? Być może, że po prostu w tej chwili świadomość wśród rybaków jest największa. Natomiast organizacje turystyczne czy podmioty turystyczne na co dzień się tym nie interesują. One dowiedzą się, że sorry, winę tu, ale ty od dzisiaj nie będziesz mógł uprawiać swojej działalności gospodarczej, ponieważ ten obszar będzie zamknięty. Dzisiaj wysyłam pismo do wszystkich burmistrzów, wójtów, gmin nadzalewowych z prośbą o podjęcie wspólnych działań. To jest ostatni moment, żeby się zmobilizować, żeby tych ludzi doinformować, co naprawdę ich czeka. I bazując na niewiedzy tych ludzi, ten projekt może przejść. Zachodniopomorskie ma w cudzysłowie pecha. Tych obszarów Natury 2000 jest tu ponoć aż 80% w strefie przybrzeżnej. Ja też uważam, że obszary Natura 2000 były w Polsce wyznaczane no zbyt pośpiesznie. Przyjęliśmy na siebie te zobowiązania, czasu było niewiele, opinii było niewiele, ekspertyz było niewiele i bardzo prosto było objąć Naturą 2000 no, wszystkie wody przybrzeżne, czy prawie wszystkie wody przybrzeżne po to, żeby pokazać Brukseli, że taki obszar, który wynikał z dyrektywy, jest tą Naturą 2000 objęty. Na początku zrobiono zresztą mnóstwo błędów, wyznaczając Naturę 2000 na Zatoce Pomorskiej. Ci ludzie, którzy to robili, objęli polskimi obszarami Natury 2000 również wody niemieckie i wody duńskie. No ale tak się stało i tę naturę w takiej formie wprowadzono. Pojawiły się zobowiązania międzynarodowe. Te zobowiązania międzynarodowe no, teraz trzeba wykonać. No, nie można udawać, że nic się nie stało i że tej Natury 2000 nie ma. Czy to jest tak, że stworzono tyle obszarów Natura 2000, ponieważ musieliśmy jakby procentowo dogonić wskaźniki unijne terenów chronionych? Czasami mam takie wrażenie, że pewne obszary wyznaczono trochę po to właśnie, no, żeby uzyskać te procenty. Był to reportaż Hanny i Adama Bogoryja-Zakrzewskich. Nie chcemy takiej natury. Konsultacje jeszcze trwają, ale czasu zostało niewiele. A jeśli państwo mają opinie czy pomysły dotyczące reportaży, można napisać listy@polskieradio.pl lub dodać post na profilu Studia Reportażu na Facebooku. Tu Trójka, minęła 18.31, 32 minuta meczu Argentyna-Szwajcaria 0-0. W nocy od 8 stopni na północnym wschodzie do 11 na południowym zachodzie, nad ranem na południu i na wschodzie mgły. Jutro deszczowe chmury pojawią się po południu, może padać, może grzmieć, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce, a na wybrzeżu spodziewany jest silny i porywisty wiatr. Temperatura jutro od 18 stopni na północy do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. 22 i 7 trójek. Słucham o tych problemach ludzi spod Szczecina. Ja chciałem panu powiedzieć, że mam półhektarową parcelę w Krakowie. Znaczy pod, bo to jest za obwodnicą, ale mam jaszczurki w ogrodzie skalnym, mam jak one się nazywają? Jakieś tam węże. Zaskrońce, tak. Zaskrońce blisko oczka wodnego. Sarny podchodzą zimą. Dokarmiamy też ptaki. Postawiłem 8 karmików. I niepotrzebna jest mi Natura 2000. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami. Ta szósta minuta meczu Szwajcaria-Argentyna 0-0, ale Szwajcarzy grają po argentyńsku. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Rośnie i to gwałtownie napięcie na Bliskim Wschodzie. Wczoraj wieczorem Izraelczycy odnaleźli ciała 3 nastolatków, którzy zaginęli w połowie czerwca. Władze kraju o morderstwo oskarżają Hamas i zapowiadają odwet. Palestyńczycy odpierają zarzuty i ostrzegają, że działania zbrojne Izraela będą, tu cytat, otwarciem wrót piekielnych. O sytuacji Marcin Pośpiech. Do porwania najprawdopodobniej doszło w okolicach ruchliwego skrzyżowania nieopodal grupy żydowskich osiedli między Betlejem i Hebronem. Tam ostatnio widziano 3 nastolatków. Próbowali złapać stopa, by dotrzeć na weekend do Jerozolimy. Poszukiwania zaginionych stały się największą od lat akcją izraelskiej armii na zachodnim brzegu. Ich finał jest tragiczny. Wczoraj ciała ukryte pod kamieniami w szczerym polu znaleźli żołnierze. 3 młodych izraelskich osadników zginęło od kul, najprawdopodobniej tuż po porwaniu. Reakcja Izraela była natychmiastowa. Premier Netanyahu jako winnych mordu wskazał radykalną organizację palestyńską Hamas. Zapowiedział też bezwzględny odwet. Mówi rzecznik izraelskiego szefa rządu Mark Regev. Niestety po raz kolejny Hamas pokazał, że w każdym izraelskim mężczyźnie, kobiecie, a w tym przypadku w dzieciach, widzi cel swojego terroru skierowanego przeciwko Izraelowi. Ale zdaniem Palestyńczyków zupełnie kto inny odpowiada za śmierć 3 nastolatków, mówi palestyński polityk dr Mustafa Barghouti. Głównym winowajcą tej sytuacji jest premier premier Izraela pan Netanyahu. Łamiąc prawo, wysłał nielegalnie tych chłopców jako osadników do nielegalnych osiedli. Co więcej, w czasie poszukiwań zginęło 10 Palestyńczyków, w tym co najmniej 3 dzieci. Izraelska akcja odwetowa już się zaczęła. Wysadzono domy 2 członków Hamasu podejrzanych o morderstwo. Izraelskie lotnictwo dzisiaj zbombardowało kilkanaście celów w Strefie Gazy. Hamas odpowiada groźbami otwarcia bram piekła. Ale wokół tragedii 3 chłopców i ich rodzin toczy się też polityczna gra. Ocenia Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Niestety w pewnym sensie Izrael wykorzystuje tę sytuację, żeby nowe władze palestyńskie zdyskredytować. Kilka tygodni temu powstał rząd jedności narodowej w autonomii palestyńskiej, rząd technokratów za przyzwoleniem i zgodą zarówno Hamasu, jak i Fatahu, czyli 2 walczących ze sobą frakcji palestyńskich. Izrael tego faktu nie zaakceptował, podczas gdy zaakceptowała go społeczność międzynarodowa, Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Właściwie tylko trzeba było Izraelowi jakiegoś powodu, żeby rzeczywiście tego odwetu na Palestyńczykach poszukać i znaleźć i pokazać, jakim są potworem. Teraz izraelskie władze nowemu palestyńskiemu rządowi jedności narodowej stawiają ultimatum. Raz jeszcze mówi rzecznik izraelskiego premiera Mark Regev. Wzywam prezydenta Abbasa, by jednoznacznie i natychmiastowo zerwał swoje porozumienie z Hamasem. Nie może twierdzić, że chce pokoju, kiedy ma ten pakt z mordercami dzieci. Ale jak ocenia dziennikarz Polskiego Radia Jarosław Kociszewski, szans na pokój nie ma. Proces pokojowy jest martwy, tak jak był martwy od ładnych kilku lat. I wśród bardzo wielu Palestyńczyków, bardzo radykalnych, narasta rozczarowanie, narasta niezadowolenie. Niezadowolenie i frustracja skierowane nie tylko przeciwko Izraelowi, ale skierowane przeciwko władzom autonomii, również przeciwko Hamasowi. Podstawą napięcia w tej chwili jest brak nadziei na przyszłość. Ślepy zaułek. I Izraelczycy, i Palestyńczycy od lat już są w tym ślepym zaułku. Nikt nie ma pomysłu, jak z niego wyjść. Na pewno rozwiązaniem konfliktu nie są najnowsze deklaracje izraelskiego premiera i ministra obrony. Już zapowiedzieli budowę nowego żydowskiego osiedla na zachodnim brzegu. Ma być ono swoistym uczczeniem pamięci zamordowanych izraelskich osadników i z pewnością będzie też oliwą dolaną do ognia. Dziś odbyły się uroczystości pogrzebowe 3 zamordowanych Izraelczyków. Uczestniczyły w nich 1000 osób. W swoim przemówieniu premier kraju powtórzył, że Izrael będzie ścigał i surowo ukarze każdego, kto go zaatakuje. A relację przygotował Marcin Pośpiech. Zapraszamy do Trójki. Za 20 minut godzina 19 w meczu Argentyna-Szwajcaria 40 minuta 0-0. Już za chwilę w Trójce salon ekonomiczny. Naszym gościem będzie prezes PKP Intercity, pan Marcin Celejewski. A o 19.05 program alternatywny, przedopenerowy z Gdyni. Agnieszka Szydłowska będzie nadawała z Infoboxu. Ekonomiczne Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu. Marcin Hadaj. I Paweł Sołtys, a także gość Salonu Ekonomicznego, prezes PKP Intercity Marcin Telejewski. Dobry wieczór, panie prezesie. Dobry wieczór. Jest przełom w negocjacjach z Alstomem, producentem Pendolino właśnie w sprawie pociągów? Wygląda na to, że faktycznie ten kompromis pojawił się. Wiemy, co jest warunkiem koniecznym do spełnienia, żeby takie porozumienie można było zawrzeć. I co jest warunkiem koniecznym? Określiliśmy sobie te rzeczy, które jeszcze nas różnią. Na szczęście to już jest ostatnia rzecz. Jeśli chodzi o warunek konieczny, no to przede wszystkim oczekujemy od producenta, że dostarczy wszystkie składy zgodnie z kontraktem, czyli wypełni wszystkie warunki kontraktowe, to znaczy pociąg będzie mógł jeździć z maksymalną prędkością powyżej 160 km na godzinę. Przypomnę, że w ofercie było to 250 km na godzinę. Będzie zgodny z wszystkimi polskimi normami, czyli z systemem SHP i będzie posiadał jeden z poziomów ETCS-u. Ten system umożliwia w Polsce, czy będzie umożliwiał od 23 lipca jazdę powyżej 160 km na godzinę komercyjną z pasażerami. A kiedy to Pendolino w końcu pojedzie po polskich torach? No cały czas PKP Intercity jest zdeterminowane, aby Pendolino pojawiło się w rozkładzie grudniowym, zgodnie z planami, które w tej chwili zostały złożone do zarządcy infrastruktury PKP PLK. Wydaje się, że jeżeli firma Alstom złoży na początku lipca właściwy wniosek homologacyjny do Urzędu Transportu Kolejowego, wszystkie prace zostaną zintensyfikowane, to ten grudzień, ten termin grudniowy jest cały czas terminem realnym. Zdecydowaliśmy się na zakup pociągów, które są droższe o ponad 1/3 od konkurencyjnych polskich składów. To są do tego pociągi, które będą jeździć z maksymalną prędkością 160 km na godzinę, bo innych torów nie mamy w Polsce na razie. Nasuwa się pytanie, czy taki pociąg drogi i niedostosowany do infrastruktury na dzisiaj był nam potrzebny? Nie chciałbym się odnosić do decyzji, które zapadły, czyli do decyzji o zakupie, bo fizycznie od momentu, kiedy pojawiłem się w spółce, czyli w 2012 roku, my jesteśmy zobowiązani zrealizować kontrakt, który został podpisany na takich warunkach, na jakich podpisany faktycznie jest. Natomiast to, co jest istotne, w grudniu ten pociąg na testach fizycznie pojechał 293 km na godzinę, więc fizyczna prędkość prawie 300 km na godzinę została osiągnięta. Natomiast od 23 lipca wchodzi w życie rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, zgodnie z którego zapisami będzie można komercyjnie w Polsce podróżować powyżej 160 km na godzinę. Na ten dzień 15 grudnia to jest faktycznie prędkość 200 km na godzinę, która będzie sukcesywnie podnoszona i sieć infrastrukturalna w Polsce będzie coraz szersza. Stąd też bardzo duża determinacja zarządu spółki i całej grupy PKP, żeby ten pociąg spełniał wszystkie warunki zapisane w kontrakcie, żeby to nie był pociąg, którym będzie można jeździć 160 km na godzinę, tylko powyżej 160, czyli 200, potem 220. 20 i tak dalej, i tak dalej. Panie prezesie, a propos warunków zapisanych w kontrakcie. Od początku, jeśli chodzi o te doniesienia zakulisowe w sprawie Pendolino, słyszymy o jakichś takich niedoróbkach technicznych. A to zardzewiałe koła, a to jakieś otarcia, a to podobno za długi nos. Do pana też dochodzą od tych ludzi, którzy pracują nad tym i sprawdzają, czy te składy, które na razie weszły w ręce PKP Intercity, są w porządku, dochodzą takie głosy? To znaczy, nawet posiadam szczegółowe informacje. Ten pociąg, tak nowoczesny i technologicznie zaawansowany, wymusił nie tylko na infrastrukturze, ale także na spółce PKP Intercity wprowadzenie dodatkowych, bardzo istotnych działań. Jednym z nich jest cały proces odbioru. Ten proces odbioru jest bardzo złożony. To znaczy, my posiadamy zespół komisarzy odbiorczych, wspomaganych też przez firmę brytyjską, zwłaszcza w tych pierwszych pociągach, które odbieraliśmy, z której korzystamy, która na stałe jest zainstalowana w fabryce w Stywianie. Czyli każdy pociąg jest jakby pod nadzorem naszych komisarzy odbiorczych. Ci komisarze muszą dokonać odbioru fabrycznego, czyli muszą dopilnować, że wszystkie usterki, które no, mogą się pojawiać na etapie produkcyjnym, zostaną wyeliminowane, plus wszystkie usterki, które oni zauważyli w trakcie procesu produkcyjnego, zostaną wyeliminowane i pociąg odebrany fabrycznie będzie posiadał wszystkie nowe, sprawne części, będzie bezpieczny, będzie no zgodny ze specyfikacją i będzie zgodny z polskimi standardami jakościowymi. Jeśli chodzi o wyniki tej kontroli, to faktycznie no, w tej chwili my odbieraliśmy fabrycznie 12 pociągów. Przy trzech pociągach wstrzymaliśmy taki odbiór fabryczny i odesłaliśmy pociągi do poprawki. No, po poprawkach te pociągi przechodzą ponownie taki odbiór i jeżeli on jest ok, to dopiero wtedy mogą wyruszyć do Polski. I tak jak mówię, w tej chwili jeden już jest, wrócił, dwa, cały czas jeszcze czekamy tutaj na poprawę zaobserwowanych usterek. Z Warszawy do Krakowa teraz jeździmy średnio 2 godziny, 2,5 godziny, 2,40. A Pendolino ile skróci ten czas podróży? To też zależy, w którym etapie. W grudniu będzie to 2 godziny 20 minut. Także tutaj na razie mówimy o jakichś 20 minutach skrócenia czasu, jeśli chodzi o Kraków, czyli taką naszą kluczową relację. A kiedy poznamy cennik na Pendolino? Bo tego jeszcze nie znamy. Wiadomo, że miał być ten system podobnie jak w liniach lotniczych, że pewna pula biletów tańszych i potem coraz droższe, ale kiedy poznamy rzeczywiście ten cennik i jakie są założenia do jego tworzenia? Cennik poznamy już wkrótce. Znaczy, poznacie państwo. Już niektórzy go znają. Są tacy szczęściarze wśród nas. Jeden siedzi tutaj. Natomiast już tak... Pan zdradzi, panie prezesie. Tak, już odrobinę. Ponieważ jest to bardzo istotna sprawa. Przede wszystkim ten pociąg, Pendolino, wbrew temu, co się mówi, są takie tezy lansowane przez niektórych ekspertów, to nie będzie pociąg dla elity, to nie będzie pociąg dla jakiegoś segmentu biznesowego, to będzie pociąg dla wszystkich ludzi, do Krakowa, do Trójmiasta. Będziemy mieli w cyklu prawie co godziny pociąg Pendolino, czyli około 402 miejsc i on w znacznej mierze zastąpi całą ofertę, która w tej chwili na tych trasach jest. No ile będzie kosztował bilet z Warszawy do Krakowa? Zaczynamy od 49 złotych. To jest cena między Warszawą, Trójmiastem, Krakowem i Katowicami. Znaczy z Warszawy. A kończymy na? Końca nie mogę zdradzić, bo to jest bardzo, bardzo poufna informacja. Natomiast mogę powiedzieć, że... Średnio? Mogę powiedzieć, że średnia cena, jeśli chodzi o średnią cenę, którą dzisiaj na tych trasach się płaci, nie będzie wcale dużo wyższa niż w przypadku pociągów Pendolino. Co więcej, pociąg Pendolino będzie miał 5 poziomów cenowych. To 49 to nie będzie fikcyjne 2-3 bilety. No właśnie, a ile? To będzie naprawdę dostępna pula dla no, szerokiej grupy osób. Wystarczy tylko, że ktoś będzie w stanie zaplanować. Ale to cała klasa na przykład szkolna, gdyby chciała przejechać się Pendolino, to zdobędzie wszyscy, gdyby odpowiednio wcześniej się zgłosili, wszyscy zdobędą te 32 bilety? Jeśli chodzi, nie wiem skąd 32. No bo taka średnia wielkość klasy w Polsce. Średnia wielkość klasy. To ja bym raczej był bliższy tym takim wzorcowym klasom, które są podawane, ale no mniej więcej myślę, że taka klasa mogłaby się wtedy zmieścić. Panie prezesie, 1 do 10, taka skala ocen, rozszerzmy trochę od tej szkolnej. Korzystając z tej skali, jak oceniłby pan sytuację finansową w PKP Intercity? Powiem szczerze, że można na nią spojrzeć dwojako. To jest jeszcze najtrudniejszy rok, 2014. To jest najtrudniejszy rok dla spółki i wynika to zarówno z jednej strony z tych bardzo szeroko zakrojonych remontów w Polsce, które też dążą do tego, żeby ta infrastruktura na grudzień była przygotowana i to nie tylko pod Pendolino, bo nasze pociągi będą jeździć szybciej na wielu innych trasach, ale także ze względu na fakt, że jest to ostatni rok, gdzie wchodzimy z kontynuowaniem pewnych umów handlowych, które mieliśmy do tej pory. Od grudnia 2014, w zasadzie od stycznia 2015 wchodzimy zupełnie z nowym bagażem kluczowych strategicznych umów, między innymi z umową o świadczenie usług publicznych, więc rok 2000... Mogą Państwo przegrać ten przetarg kluczowy. I co wtedy? Będziemy się starać. No, jesteśmy tutaj na wolnym rynku, będziemy walczyć zaciekle o to, żeby ten kontrakt wygrać. No ale nie ocenił Pan sytuacji finansowej. No i wracając do oceny sytuacji, więc w tych ciężkich warunkach, bo to są ciężkie warunki, przypominam, 7 miliardów na inwestycje, no w tej chwili spółka PKP Intercity po 5 miesiącach osiągnęła poziom EBITDA na poziomie 130 milionów złotych. I zysk netto. EBITDA, czyli zysku przed opodatkowaniem. Przed opodatkowaniem i amortyzacją. I zysk na poziomie 35 milionów złotych. A na koniec roku? Na koniec roku jeszcze prognozujemy stratę, ze względu na to, że o tym szczegółowo będziemy mogli mówić na przełomie września i października, czyli po wakacjach, po tym okresie największych zbiorów, powiedzmy sobie szczerze, finansowych, bo będziemy wtedy w stanie szczegółowo oszacować lukę na jednym z kluczowych kontraktów. Panie prezesie, śnią się panu czasem autostrady w koszmarnych snach, no bo mamy coraz lepsze autostrady, ale odpływ pasażerów z kolei przez te autostrady jest niezwykle dynamiczny. PKP Intercity realizuje dwa modele biznesowe. Nie jest to przewoźnik dalekobieżnik, jak to często słyszymy, tylko część naszych połączeń realizuje model dalekobieżny, część natomiast model regionalny. Taka sytuacja ma miejsce od 2009 roku. W pewnym momencie ktoś zdecydował o połączeniu tych modeli. I teraz jeżeli spojrzymy na ten dalekobieżny segment, to tutaj mamy pociągi Express Intercity, który był deprecjonowany w zasadzie od kilku lat kosztem rozwijania pociągów TLEK. Dominowała strategia, wszyscy chcą jeździć tanio bez względu na poziom oczekiwanej usługi, czas przejazdu, generalnie wszyscy jesteśmy tacy sami. Widać, że nie jest to właściwy model docelowy. To, co my robimy w zasadzie od dwóch lat, to rozdzielamy pewne segmenty ruchu. To znaczy widzimy, że jeśli chodzi o ruch dalekobieżny, są zupełnie inne zachowania pasażera niż jeśli chodzi o ruch regionalny, dowozowy do pracy. Co więcej, w ramach tych dwóch modeli jeszcze istnieje potrzeba zróżnicowania oferty. I teraz, jeżeli wrócimy do tej kwestii pasażerów, to tych 1 900 000 pasażerów po 5 miesiącach przejazdów, przepraszam, 1 900 000 przejazdów, na to się składa 1 400 000 przejazdów mniej, wynikających z mniejszych przejazdów do pracy. Przekłada się to mniej więcej na 62 tysiące osób, którzy nie kupili biletu miesięcznego fizycznie, ponieważ dla nich podróż, codzienna podróż do pracy, no, wydłużyła się w sposób istotny, no bo jadąc godzinę, półtorej z Łodzi, a 2,5 codziennie. To powinno pana martwić, jeżeli 62 tysiące osób rezygnuje z usług. Oczywiście, że mnie to martwi, natomiast pamiętajmy, że te 62 tysiące przekłada się na 1 400 000 pasażerów. To jest w pewnym sensie takie zaciemnienie obrazu. Z drugiej strony w ruchu dalekobieżnym, w pociągach ekspresowych, to będzie w ogóle informacja szokująca. We wszystkich pociągach ekspresowych odnotowaliśmy 40-procentowy wzrost liczby pasażerów i to są fizyczne przejazdy. Czyli jeżeli mówimy o ludziach, którzy wybrali kolej PKP Intercity, żeby się udać do Krakowa, Gdańska, Poznania, Szczecina, Trójmiasta, Katowic czy nawet Wrocławia w takim ruchu dalekobieżnym, to ta liczba wzrosła o 40% w samym maju. Od początku tego roku jest to 20-procentowy wzrost. Czy w takim razie ta tendencja, która była w ubiegłym roku, kiedy traciliście państwo nie tylko wśród tych dojazdowiczów, ale również wśród tych, którzy okazjonalnie kupowali bilety, została zatrzymana i do końca roku będziecie państwo notowali wzrost tych przejazdów właśnie w ruchu dalekobieżnym, tych okazjonalnych, którzy może kupili bilet raz na jakiś czas tylko? To jest trochę za wcześnie, bo to jest jaskółka, ale od dwóch lat w zasadzie to jest strategia, w którą wchodzimy. A tablety dla konduktorów już kupione? W lipcu rozpoczynamy ten zakup. A po co im te tablety, panie prezesie? Tablet jest w pewnym sensie takim symbolem dwóch kwestii. Po pierwsze, kolej nie musi być zacofana. Tablet nie musi się kojarzyć z zabawką, którą część ludzi kupuje dzieciom. Tablet jest funkcjonalnym, bardzo fajnym narzędziem, które może podnieść efektywność pracy. I tak na to trzeba patrzeć, także na kolei. Kolej jest normalny. A w jaki sposób podniesie tą efektywność? Czy oni będą w stanie sprawdzać rozkłady na przykład dzięki użyciu tych urządzeń, dokładnie, czy robić tak inne rzeczy? Dokładnie tak. Jest to jeden z elementów, że mogą mieć dostęp online do wszystkich bieżących informacji o taryfach, o rozkładach, o tym, gdzie są inne pociągi. Ale co więcej, to jest jeden z istotniejszych elementów przypadków teraz takiego projektu, który się toczy. Przykładowo wystarczy, że pasażer zgłasza jakąś uwagę, coś nie działa, pociągu jest jakaś usterka, awaria. Pracujemy nad tym, żeby konduktor w takiej aplikacji przygotowanej mógł zgłaszać w biegu takie usterki, tak żeby jak ten pociąg dojeżdża do stacji docelowej, już ktoś tam wiedział, co w tym pociągu trzeba naprawić w danym wagonie czy w przedziale. Panie prezesie, ostatnie pytanie. Sezon urlopowy, już trochę żeśmy wspomnieli o tym, rozpoczęty. Będzie więcej takich przypadków jak w niedzielę, kiedy krowa samobójca na torach paraliżuje ruch z środkowej części Polski nad morze i trzeba organizować ruch wahadłowy? Panie redaktorze, takie przypadki losowe niestety mogą się zdarzyć, na nie nie mamy wpływu, natomiast na to, na co mamy wpływ, to, żeby zaopiekować się naszymi pasażerami, czyli wydać im napoje, posiłek i zapewnić dowóz na miejsce docelowe. Przypomnę tylko, że to był jedyny incydent tak naprawdę, który się zdarzył w pierwszym tygodniu wakacji, w tygodniu, kiedy uruchomiliśmy ponad 33 dodatkowe pociągi oprócz naszych standardowych oferty. Na co liczą państwo z sezonu urlopowego? Na jakie zyski? Przychody? No tak jak wspomniałem, jest to dla nas najistotniejszy okres. Liczymy na to, że będzie lepszy niż poprzedni. Szczególnie tutaj chodzi o przejazdy grupowe, które rozwijają się dynamicznie. To znaczy, tu nie można mówić o dynamice, bo to są, jest liczona w tysiącach, ale jest naprawdę gigantyczna liczba osób, które jeździ z nami właśnie zamiast autokarem, na kolonie czy na obóz, wykorzystują pociąg, bezpieczny środek transportu na miejsce. Dziękujemy bardzo. Gościem Salonu Ekonomicznego był prezes PKP Intercity Marcin Celejewski. Tradycyjnie polecamy państwu naszą rozmowę w jutrzejszym dzienniku Gazecie Prawnej oraz adresy internetowe. www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny oraz www.forsal.pl. Tam znajdą państwo wideo z naszego spotkania, a także inne wywiady z ważnymi ludźmi ze świata gospodarki. My mówimy już do usłyszenia. Marcin Hadaj i Paweł Sołtys. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy tyle puszek napoju Coca-Cola, ile pojemności ma dana chłodziarka. Na przykład do inoksowej lodówki Amika o wysokości 170 cm za 1199 zł. Dostaniesz 166 puszek Coca-Cola. Mediamarkt.pl. Pomidory kiściowe na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 3,33 za kilogram. A o walorach pomidorów mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Pomidory to bogactwo pierwiastków mineralnych, przede wszystkim potasu. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne pomidory kiściowe jedynie po 3,33 za kilogram. Pomidory kiściowe teraz 30% taniej, tylko 3,33 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka. Miało być lepiej, a jest jak zawsze. Ci, dla których czas płynie nieubłaganie, czyli chorzy na raka, nadal czekają w długich kolejkach. Dominikana nie wystąpi do Watykanu o ekstradycję oskarżonego o pedofilię arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Zakaz noszenia burek we Francji jest legalny, ogłosił Europejski Trybunał Praw Człowieka. Polityczny plan był taki, mogą minąć maksymalnie 3 tygodnie od postawienia diagnozy do rozpoczęcia leczenia. Pod naciskiem premiera minister zdrowia od marca zaczął walkę z kolejkami do onkologów, ale na razie efektów tej walki nie widać. Chorzy na raka nadal muszą czekać na rozpoczęcie leczenia od 4 do nawet 8 miesięcy, mówi szef fundacji Watch Health Care Krzysztof Łanda. Fundacja monitoruje dostępność usług medycznych. Z tych przykładów, które wzięliśmy pod lupę, najgorzej mają ci, którzy zachorują na przewlekłą białaczkę szpikową. Oni czekają ponad 8 miesięcy średnio. Na raka płuc ponad 5 miesięcy. Rak piersi to jest 4,5 miesiąca. Dla chorego na raka taki czas oczekiwania może oznaczać śmierć. Pamiętajmy, że nowotwór nie czeka. Nowotwór rozwija się. Nowotwór może dać przerzuty w międzyczasie. Dziś podjęta na przykład radioterapia może być ukierunkowana na wyleczenie pacjenta z choroby nowotworowej. Jeżeli on postoi w kolejce 3 czy 4 miesiące, to już będzie to tylko i wyłącznie radioterapia paliatywna. Przedstawiciele fundacji w swoim badaniu brali brali pod uwagę czas od momentu pojawienia się pierwszych niepokojących objawów u pacjenta, aż do zastosowania terapii. W 2010 roku na raka zachorowało ponad 140 tysięcy Polaków. Dominikana nie będzie zabiegać o ekstradycję oskarżonego o pedofilię arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, bo wie, że to jest niemożliwe. Wyklucza to konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych. Zgodnie z nią dyplomata podlega prawu państwa, które reprezentuje. W tym przypadku jest to Watykan. Kodeks karny Państwa Watykańskiego przewiduje sądzenie nuncjuszy w Trybunale Państwa Watykańskiego. Nie sądzę, żeby, to jest moja osobista opinia, żeby Państwo Watykańskie zgodziło się na to, aby nuncjusz był sądzony